Ρώτησα και μου είπαν ότι έχει 70 λεπτά το κιλό οι πατάτες εδώ. Τη γυναίκα μου ξέρω ότι ήταν ένα ευρώ. Πες του μαλάκα ότι στα προϊόντα χωρίς μεσάζοντες την πατάτα την πουλάνε 50 λεπτά. Α, τον κλέβει περισσότερο η γυναίκα του δηλαδή. Μα τώρα. Τι πράγμα κι αυτό. Και αυτός τα έχει παρατήσει deep. Κοιτάει να νοικοκυρέψει τη χώρα, να μην βάζει κανείς χέρι πουθενά, να πατάξει τη διαφθορά παντού και την παθαίνει μέσα από το σπίτι του. Πότε να τα προλάβει όλα. Ένα ζαβό μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, Αποστολή. Έλα, φίλε. Ξέρεις τι έχω καταλάβει τελικά με αυτό το ευρώ στις πατάτες. Τι. Η γυναίκα του πρέπει να τον κορόιδευε. Τα 30 λεπτά τα βάζει στο παντελόνι. Μόνο από εκεί θα ήτανε. Δεν εξηγεί τα 30 λεπτά έβγαζε μόνο από τις πατάτες. Ποιος ξέρει όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, μπράβο. Οι πατάτες του Σαμαρά είναι δωρεάν ή και αυτές κάνουν ένα ευρώ. Δεν ξέρω να τις μαγειρεύει αυτή η γυναίκα. Όχι, αυτές που λέει, αυτές που λέει και αυτές που κάνει. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. 35 λεπτά στο. Λέω οι πατάτες σήμερα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ποιος ξέρει από πού είναι. Από Βόθρο τους παίρνουνε. Ξέρω εγώ που τους παίρνουνε. Από Βόθρους, από Κύφτους, από αυτό. Πάντως πατάτα 35 λεπτά. Μα τι γίνεται πια σε αυτό το σπίτι του Σαμαρά. 35 λεπτά έχουν και οι άλλοι του λέει ένα ευρώ. Είναι πιο. Τον εκμεταλλεύονται, παιδί μου. Παντού τον εκμεταλλεύονται. Ναι. Από τη Μέρκελ μέχρι τη γυναίκα του. Τη βλέπουν έτσι και σου λέει κάτσε. Αφού μας τα παίρνεις εσύ, να μην τα πάρουμε κι εμείς. Έχουμε καπετάνιο από τη Μεσσηνία. Κάντε μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μήπως του μπάρε η πηξίδα του καπετάνιου, μήπως του μπάρε η. Του Σαμαρά. Όχι, του καπετάνιου από την Καλαμάτα. Αυτινού, του Μεσσίνιου. Ναι, ναι, ναι. Του καπετάνου Αντώνη Ζέπου. Ναι. Που όλοι χαίρονται όταν τον βλέπουν. Που έχει πάρει την ψαρού και την πάει στα κουτουρού. Τον ίδιο λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Απόστολε από Θεσσαλονίκη. Σας, ο κύριος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έριχνε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πολιτική άνοιξη δεν είναι απλώς ένα νέο κόμμα. Δεν είναι προσωπική χειρονομία. Είναι πρωτοβουλία υπέρβασης της σημερινής κατεστημένης συμπεριφοράς. Επέτειο έχει το παλικάρι σήμερα. Καλημέρα, βρε Αποστόλη μου. 10 μέρες προσπαθώ να σε πάρω. Αχ, τι καλά, την 11η μιλήσαμε. Βρε Αποστόλη μου, αυτό το νέο το σημερινό, η Σαμαρού πάει στη Λαϊκή και ψωνίζει πατάτες. Δεν το ξέρεις, δεν το περίμενες. Τι νομίζεις. Να δεις, ρε παιδί μου, τι νοικοκυρά είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πάει και αργά για να τη βρει και φτηνά. Μα δεν τρέπονται, λέω εγώ. Σαμαρίτικα γαϊδούρια. Δεν μου λες Αποστόλη, τι? Η άλλη αυτή η κοιλιά του Πάγκαλου πόση βρωμιά έχει μέσα, μπορείς να μου πεις πόση χολή βγάζει κάθε φορά. Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Έλα, ρε Αποστόλη, δεν θέλω να μιλήσω για ένα σοβαρό γαμό, είναι για τα ΕΚ. Είναι για τα ΕΚ και έχουν βάλει βίσμα και τρέχω και δεν φτάνω. Ποια ΕΚ, το δημόσιο ΕΚ. Το δημόσιο ΕΚ. Έχει γίνει το σύστρεγγλο, έχω μάθει, Γίνανε οι εγγραφές, τα μαθήματα ό,τι που έχουν ξεκινήσει, δεν ξέρει κανείς πότε θα ξεκινήσουν. Αργήσαν να κάνουν και τις εγγραφές. Αργήσαν και τις εγγραφές, γίνανε τώρα, τα άμαθα. Ναι, και μεμόρια βάζουν δικού του πάλι. Είναι βίσμα. Πάλι βίσμα, παίρνουν τα απουργεία, κλείνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντάνε. Μα βίσμα. Στη Νέα Ελλάδα αυτή του Σαμαρά. Να τους φτάσουν μέχρι μου κάνει εντύπωση, γίνεται. Μεγάλη φίλε, μου κάνει εντύπωση. Να τους ξαναφτάσουν μέχρι τη Λάρισα γίνεται. Εμείς θα λιποτακτήσουμε, δεν ξαναπολεμάμε. Διαφεύγουμε από εδώ πέρα. Ήτανε τελευταία τους ευκαιρία. Μου ζητήσαν για ιδιωτικό ΕΚ 5.000. Εγώ δεν τα έχω. Είμαι 4 χρόνια άνεργος. Και στα δημόσια ΕΚ πάλι βίσματα. Φέτος δεν έχουν δίδακτρα και βάζουν δικούς τους. Εμείς φεύγουμε από εδώ. Καθίστε κορά, βγάλετε τα μάτια σας. Συγγνώμη, Αποστόλη μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να επέμβω στην εκπομπή. Μπορώ να μιλήσω? Παρακαλώ. Ήθελα να πω, επειδή σας άκουσα προηγουμένως, ότι να χτίσουμε καινούργιες ακροπόλεις. Ναι. Τις ακροπόλεις τις χτίζουν οι άντρες που τα παντελόνια τους έχουν περιεχόμενο. Τι θέλετε να πείτε, υπονοείτε κάτι για τους άντρες του σήμερα? Σας παρακαλώ πολύ. Κάτι, όλο και κάτι υπονοώ με τον Γκάντι. Με τον Γκάντι, ο Γκάντι που κολλάει τώρα? Είναι η Κέρκυρα. Έλα, μωρέ, τι είναι η Κέρκυρα, σιγά. Δίκιο έχεις, Θήμιο, πες τα μου. Είσαι μακρός. Μου κόψες το αίμα. Εγώ? Ναι. Στα δυο? Έλα, στα δυο. Έχω ακούσει που κόβουμε τη νύχτα στα δύο. Κόβουμε και το αίμα στα δύο. Είναι αυτό που λέμε I cut your blood. Ναι, ναι, αυτό σημαντικά για τους ξένους ακροατές. Για πες. Περιμένω κι εγώ που να είναι να μπουν στο λογαριασμό της μισθοδοσίας μου και να μου κλέψουν κάτι χρήματα που λένε ότι τους χρωστάω. Σίγουρα. Τον Ιούλιο του 12 σου είχα πει ότι δεν έχω πληρώσει του χαρέτη του 11. Μωρή, δεν τρέπεσαι, καμάτρο. Θα πληρώσω και το 12, δεν πλήρωσα ούτε και το 13. Και τώρα περιμένω να μου τα πάρουν μέσα στην τράπεζα. Το μόνο χρέος που έχουμε είναι αυτό της ανυπακοής και της άρνησης πληρωμής των φόρων. Έλα, ρε, εσύ Αποστόλη, εσύ έχει γράψει τον παιδί, ρε. Εσύ εκεί πέρα που λέει ο Χατζηδάκης ότι είναι ο Καλαματιανός, κάνε ένα σιδεσάιδε και βάλε μέσα ζαμπέτα τιμόνι Καλαματιανό, για εκεί είμαστε και φορτηγατζίδες. Κάτω να μίξεις, εσύ ξέρεις. Και δεν θέλω να σας κρύψω ότι και από εδώ και πέρα θα συναντήσουμε μπροστά μας κύματα. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό. Έχουμε σκάφος. Μηχανικό Μυτιλίνιο. Έχουμε καπετάνιο από τη Μεσσηνία. Και καπετάνιο Καλαματιανό. Από τη Μεσσηνία είναι ο καπετάνιος. Καλαματιανό. Το λαρέ. Κάτω success, success story του Σαμαρά, τη Μαϊμού δηλαδή, μετά τη Μαϊμού το περί πλεονάσματος, μετά το Μαϊμού περί Χρυσαυγιάδας που νομίζανε ότι θα τους πάρουν όλους, αφού τους εξέθρεψαν, νόμιζαν ότι θα τους πάρουν όλους και αντί να τους πάρουν όλους είναι πιο κάτω από αυτούς. Τώρα ήρθε το Μαϊμού περί διαπραγμάτευση περί και περί όχι. Να ξέρεις όλοι ότι εκεί στις Βρυξέλλες, με ενημέρωσε ένας κάρφος μου, ότι δεν ξέρουν τίποτα αυτοί. Περί διαπραγμάτευση και περί όχι εδώ. Αυτά που λένε εδώ οι πράκτορες του Αντένα, του Μέγκα, του Αλφα και του Σκάι. Τίποτα. Μαϊμούδες στο τετράγωνο. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, ρε φίλε. Αυτός που γάμισε τη μισή Αθήνα και κατούρισε τη μισή Ελλάδα, συμφωνεί με τις απόψεις αυτής της ξεμαλιασμένης της ΟΤΗΣ. Ο Τσατσόπουλος. Ναι, πώς το κατάλαβες. Καλά, αυτός δεν ξέρω είναι. Ξέρω ποιοι συμφωνούν με τη ΣΟΤΗ, όχι τίποτα άλλο. Να σου πω, αυτός αριστερός δεν είναι. Τι είναι? Αριστερός είναι. Πώς το είπατε? Λέει ότι είναι αριστερός και. Έλα, βρε παιδί μου, στα μαρακή στα χαζά. Συμφωνεί με τις δεξιές και συντηρητικές απόψεις της ΣΟΤΗΣ. Είναι δεξιά και συντηρητικά η ΣΟΤΗ? Με αυτές τις μαρακές που έλεγε στο Πρετεντέρι. Σε παρακαλώ, ΣΟΤΗ! ΣΟΤΗ! Σου το όρκιζα με ΣΟΤΗ! Ναι, λοιπόν. Είμαι περίεργος, τι πωλήσεις κάνουν τα βιβλία της ΣΟΤΗΣ? Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι. Όσοι και αν είναι αυτοί που τα αγοράζουν, να μας στείλουν μια φωτογραφία. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που διαβάζουν βιβλία της ΣΟΤΗΣ? Ξεκινάει από το σπίτι να πάει να πει ότι θα μπω σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο να αγοράσω ένα βιβλίο της ΣΟΤΗΣ. Ή καλησπέρα σας, κύριε βιβλιοπόλα. Θέλω το τελευταίο βιβλίο της ΣΟΤΗΣ. ΣΟΤΗ! Σου το όρκιζα με ΣΟΤΗ! Είναι ατάκες που δεν λέγονται. Το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, το συμπέρασμα που έβγαλε όμως ξέρεις ποια είναι. Ότι καταδικάζω τη μαλακία από όπου και αν προέρχεται. Από όπου, ε? Ή από τη ΣΟΤΗ ή από τον άλλον. Έλα, ρε Δευτέρα, καλημέρα. Έλα. Ο Φων Δημητράκης τι θα κάνει τώρα στο δικό σου σήμερα βιβλίο? Γιατί? Τι γίνεται, ρε. Καλεσμένο δεν τον έχεις στην εκπομπή. Α. Α, δεν θέλω. Αρτόστροφος. Δεν ξυπνήσαμε καλά για. Όχι, δεν είναι λίγο περίεργο. Ξέρεις τι είχα το μυαλό μου αλλού. Πού, για λέγε. Περιμένω στην αναμονή να παίξω στον τηλεκύβο. Η λέξη είναι λες μισά. Τι είναι αυτό? Είναι δύσκολο αυτό, αφού λέει λες μισά. Δεν νομίζω. Τι να είναι? Α, λες να είναι λες μίσα. Για πες με εσύ. Δεν ξέρω. Μίσα ήταν η μασκότ των Ολυμπιακών στη Μόσχα. Πώς τη λέγανε? Μίσα. Ο Μίσα. Μίσα. Ναι, λες να δω μίσα. Με δύο σίγμα. Μα τι τα βάζουν αυτά, ρε παιδάκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είδες και εμένα το μυαλό μου στα ρώσικα κατευθείαν, έχω χαλάσει. Πότε Σαββατοκύριακο με καμιά πουτάνα να σου, να δεν γίνεται αλλιώς. Έλα, σταμάτα. Για να σκέφτεσαι Δευτέρα πρωί που είσαι ρώσικα, τι θα είσαι. Μ' αρέσει που οι πουτάνες πάντα είναι οι Ρωσίδες. Ελληνίδες ποτέ, δεν πάει το μυαλό σου. Η διαφορά της Ρωσίδας με την Ουκρανίδα ποια είναι, ρε Δευτέρα? Ποια? 10 ευρώ μόρε μα. Με την Ελληνίδα? Δεν υπάρχει. Μια αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια. Ανυπολόγιστη αξία. Όλες σου λένε να σου γνωρίσω ένα καλό παιδί. Δηλαδή, καμιά δεν μου έχει πει να σου γνωρίσω μια πουτάνα. Άρα, Αποστόλη, τι κάνει? Καλά, εσύ. Τηλεφωνώ από την Αυστραλία, είμαι ο Καγκουρό. Γεια σου, φίλε Καγκαρού. Τι να σου πω, για τις φωτιές που καίνε, τι θέλω να σου πω. Πες μου, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, λοιπόν, το πιο σημαντικό. Πάντως, το πιο σημαντικό σε αυτά είναι, γιατί βγαίνουν και λένε ότι έχετε τόσες φωτιές και αυτά και υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση ότι υπάρχει ένας νεκρός. Αν γινόταν στην Ελλάδα το ίδιο, αυτή θα ήταν η ευχάριστη είδηση. Ότι υπάρχει μόνο ένας νεκρός. Το άκουσα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό που το ακούσατε. Για πες. Είπε ο Αυτιά στην εκπομπή του το Σαββάτο ότι βγήκε μια βόλτα ο Σαμαράς και κατέβασε τις τιμές της πατάτες. Από ένα δολάριο στα 70, από ένα ευρώ στα 70 cents. Ναι, ο Αυτιάς είναι πολύ καλός. Τι να κάνει, λέει, ναι, τι να κάνει, λέει, τώρα οι υπουργοί του είναι άχρηστοι. Αυτός μια βόλτα έκανε και τα κατάφερε. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Γεια σου, ρε φίλε, δεν μου λες. Εγώ που δεν είμαι από χρυσά καρύδια, δεν μπορεί να με φιλοξενεί σε αυτήν η Άννα Μαρία, πώς τη λένε, Τρεχαγερευόπουλος της Νέας Δημοκρατίας. Το είναι αυτό. Μισελ, κύριε. Άννα Μισελ, Άννα Μαρία. Άννα Μισελ, πες. Άννα Μισελ, μπράβο. Βαφτισιμιά κουκού. Να σου πω, φίλε μου, φέρει γύρα-γύρα για να μας και βασιλικούς ψήφους. Αυτό είναι το ένα. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Δεν μου λες ο Μητσοτάκης πώς κατάφερνε και έχει 5 συντάξεις, 3 συσίτια. Τι γίνεται με αυτό, ναι. Έχει τον τρόπο του. Ποιο, να μάθουμε κι εμείς, ρε παιδάκι μου. Τον τρόπο του. Βέβαια. Θα μάθεις τον τρόπο του Μητσοτάκη, παιδί μου. Βέβαια, γιατί. Άμα το ξέρουμε πολύ, δεν θα γίνεται ούτε σέναν. Τι θα κάνει? Να κάνω μια ερώτηση. αυτή. Μία είδηση που βγήκε το Σαββατοκύριακο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, λέει, κάποια προγράμματα σε δήμους, σε ΜΚΟ και σε κάτι τέτοια και κάνει, λέει, η εξίσωση του ναζισμού και του κομμουνισμού. Να ρωτήσω, λέω, κάτι τώρα. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί? Ποιος είναι ο πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς? Ο Γιώργος. Μπράβο. Ποιος θα βγει πρόεδρος των κομμουνιστών στην Ευρώπη? Ο Τσίπρας, πες το μου. Θα γελάει τώρα, θα γελάει η κουφάλα ο Καλαμούκης. Ναι, ο Τσίπρας δεν θα βγει. Πες το μου αυτό. Ο Τσούμπας ούτε πρόεδρος 15 μελούς δεν είναι. Άιντε, γεια. Ναι, τέτοια καταξίωση σαν του Τσίπρα δεν την έχει. Γι' αυτό σου λέω. Μόλις έμαθα να γίνει πρόεδρος των κομμουνιστών, κατευθείαν πήγε στο μυαλό μου ο Γιωργάκης. Γαμίσετα. Καλημέρα, Αποστόλη μας. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Το πρωί ο θείος Γιώργος Στράγκας έγραψε, έβαζε παλιά αποσπάσματα από τις ομιλίες των κυβερνώντων, ότι είναι καπεταναίοι, το καράβι πάει καλά κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αν αυτοί είναι καπεταναίοι, που δεν είναι, είναι μούτσι και πολύ επικίνδυνοι μούτσι, και τολμούσαν να περάσουν έξω από ναυτιλιακή εταιρεία, θα τους ρίχνανε μπουγέλα. Έτσι που λένε και στην ναυτική ορολογία, μπουγέλα θα τους ρίχνανε. Το κατάλαβες, Αποστολάκι μου? Όχι, το καράβι στα Βράχια το ρίξανε, στη Φαλκονέρα το ρίξανε, καπεταναίοι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλη. Εγώ, ναι. Άκουσα για ένα χώρο που νοικιάζεται. Ναι, ναι. Το χώρο μου. Που έχει κάτι γλάστρες στο μπαλκόνι. Ναι, ναι. Θα με ενδιαφέρε πολύ να το νοικιάσω, να μου πείτε τη τιμή σας, παρακαλώ πολύ. Μωρή, φουντού είσαι, ναρκωμανού. Ορίστε. Δεν τρέπεσαι, να την πιείς θες. Δεν ακούω. Δεν ακούς. Θα την ακούσεις καλά όταν έρθεις να δεις τις γλάστρες. Α, τι. Εκεί θα την ακούσεις στέρεο. Έχω πολύ καλό πράγμα, πολύ καλό. Σε ποια περιοχή είναι? Στην Κρήτη, πού αλλού? Στην Κρήτη, ωραία, στα Ζωνιανά κοντά. Όλοι οι Κρήτη είμαστε ένα. Α, ωραία. Ο Μιχαλολιάκος εκεί μεγάλωσε. Ποιος από τους δύο? Και οι δύο. Ποιος είναι ο κύριος που πετάχτηκε σαν πορδί? Ο κύριος. Πορδί, καλονικά. Πορδί είναι ακριβώς όπως σταμάτα, κύριε μου. Αυτός που με μίλησε στην Ελληνοφρένεια. Α, μάλιστα. Ο μοιητής που λέμε, ο μοιητής των όπλων. Και μοιητής. Ο μοιητής. Και μοιητής και πορδής.